بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب صفة الأذان. كتاب الصلاة شروع نو دا أذان أروان مسائل بيان دل ومخ كي بابونو كي همسا مسائل بيان شيو واسبدي باب كي نور مسائل بياني كي نواي. باب صفة الأذان، باب دي بيان دا طريقة دا أذان كي جي أذان بپس طريقة ماني كي او د نبی السلام نه پس طریقې ثابت دی. نو په دې اړه حدیث راوړي وای: حدثني ابو غسان المسمعي ومالك بن عبد الواحد واسحاق بن ابراهيم قال ابو غسان حدثنا معاذ وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني ابي عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيرز عن ابي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. ندا حديث دا أبو محذورة دي چه پديك دا أذان عملي كيفيت ذكر دي. دا أبو محذورة رضي الله عنه سخنقل لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم چه يقينا دا الله نبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان دته دا أذان خودلعو. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول ببرا قرزي أو وايبا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين دابا ذكرت واي، حي على الفلاح مرتين دابا هم ذكرت واي. زاد إسحاق وإسحاق زي ذكر دي: الله أكبر الله أكبر، يعني شاخر كبدا واي، لا إله إلا الله. نداد أذان عملي كيف يده أو طريقة ده شيء بدي حديث كبيان شوي ده. ما ندا الفاظ ده أذان دادا: الله أكبر الله دير لوي ده، الله أكبر الله ډیر لوی دی، اشهد ان لا اله الا الله، زه ګواهی کوم په دې خبره چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی، اشهد ان محمد رسول الله، زه ګواهی کوم په دې خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، حی علی الصلاة راشی منز ته، حی علی الفلاح راشی کامیابی ته، الله اکبر الله اکبر الله تعالى دير لويده، لا إله إلا الله نشتا حق دار دا عبادت مگر يو الله ده. نو دا أبو محذورة رضي الله عنه بدي حديث كي دا أذان ولس كلمات ذكر أول كدو كرت الله أكبر ده، بيور بسيط سالور كرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ده، نو سالور أو دو داشبك شو أو باب كي ترجع دا، يعني دغا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بيسالور كرت ويلي فديماني ببيت راقر زيدلي، نو سالور چي شبقو سر يوزيكي لس شو أو بي حي على الصلاة، حي على الصلاة دو كرت دولس، أو حي على الفلاة دو كرت سولس، أو الله أكبر الله أكبر دا دو تكبيرات دي شبارس، لا إله إلا الله دا أولس. نو په دې حدیث کې دا اذان کلمات ولس کړه ذکر شو. بيد حي على الصلاه، حي على الفلاح په معنا کې امام نووي رحمه الله وايي، بيد حي على الصلاه معنا دا راشي منز ته، او د حي على الفلاح معنا دا کامیابی او نجات ته راشي. دویم قول پکې دا دی چې بقا ته راشي، یعنی په جنت کې د بقا سبب ته راشي، چې منز سبب دی دی چې انسان جنت ته داخل شي او د همیشه لپاره پاتې شي. ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله، دې ته په اذان کې ترجیع وای، داسې چې یو ځل خو دغه شهادتین په ټوټ آواز وای، بیا په اوچت آواز سره بیرته راوګرځئ، چې دا په صراحت سره د ابو داود په حدیث کې ذکر دی. هغه حدیث کې دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل: تقول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ترفع بها صوتک، تبا الله اکبر الله اکبر څلور کرت په اوچت آواز وای، ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ببداوي تخفض بها صوتك، هو بطوت أواز بيوي، يعني بولزل سر بطوت أواز بيوي، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ببداوي شهادتين وماني اواز چته او پوچت اواز سره به وین داسې وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله یعنی په اول ځل باندې به دغه شهادتین په ټیټ اواز وی او په دویم ځل به وی په اوچت اواز وی دا چې کله په اذان کې ترجیح کې نو دې ته به دې خیلی په اول ځل باندې به په ټیټ اواز وی په اوچت اواز به نه وی او په دویم ځل باندې به په اوچت اواز سره وی نو بیا ورپسې دغه حدیث کې دی وی حیا للصلاه حیا للصلاه حیا للفلاح حیا للفلاح دا به وی فان کان الصبح قلت الصلاه خیر من النوم که چیرې د سبا مونځ یي نو داسې به هم وی چې الصلاه خیر من النوم معنی دا ده چې مونځ غوره دی د خوب نه مونځ ډیر غوره دی د خوب نه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله د ابو داود روایت د مسلم د روایت نه په یو څو ځایونو کې مختلف دی هغه داسې چې په اول کې څلور کره تکبیر ذکر دی خو په روایت د مسلم کې دوه کره ذکر دی تاسو وکتل په روایت د ابو داود کې تکبیر څلور کره ذکر و خو په مسلم کې دوه کره همداسې د ترجیح په کیفیت کې مختلف دی چې شهادتین به په اول ځل په ټیټ اواز سره وای او بیا به یې په تیز اواز سره وای چې دا کیفیت د مسلم په روایت کې ذکر نه دی او همداسې د سهار په اذان کې الصلاة خیر من النوم ورپکې زیات شوی دی دا خو د حدیث د الفاظو ځینې وضاحتو اوس د حدیث په ویدو ته راځو نو دا حدیث په ځینې پیدو مشتمل دی چې بیان یې په دې ډول دی اوله پیده په دې حدیث کې د اذان طریقه ذکر ده د اذان د طریقې په اړه دو حدیثونه مشهور دي یو حدیث ابو محذوره چې په دې باب کې ذکر دی او بل حدیث د عبدالله ابن زید ابن عبد ربه چې د مخکني حدیث په شرحه کې ذکر شي امام نووي رحمه الله وایي د مسلم نه سوا په نورو کتابونو کې الله اکبر څلور کرت راغلي دي قاضي عیاز ویلي دي د فارسي نه په ځینو سندونو د مسلم کې څلور کرت الله اکبر نقللي او همداراز په حدیث د عبدالله ابن زید کې په دوه او څلور کې اختلاف دی خو مشهور پکې څلور کرت دی د اذان په اول کې څلور کرت تکبیرونو باندې امام شافعي ابو حنیفه احمد او جمهور علماو قول کړی دی او په دو تکبیرونو باندې امام مالک قول کړی دی استدلال یې د حدیث د باب نه کړی دی او د مدینې والاو په عمل یې استدلال کړی دی چې هغوی په سنتو ښه خبرو خو جمهور چې د اذان په اول کې څلور تکبیرونه وایي نو استدلال یې په دې سره کړی چې دا زیادت دی او زیادت د ثقه قبولي او بل استدلال یې د مکې والاو په عمل سره کړی چې دا د مکې والاو عمل و کوم ته چې مسلمانان د حج او نورو موسمونو کې راجمع کیږي خو یو صحابي هم په دوی انکار نه دی کړی دا د امام نووي رحمه الله خبره وه که څه هم د څلورو تکبیرونو والا اذان په اړه حدیث ډیر قوي دی او ډیر صحیح دی خو په هغه اذان چې په اول کې دو تکبیرونه حدیث د باب دلیل دی او د مدینې والاو عمل په هم دلیل دی چې هغوی د سنتو ډیر تابعدارو نو خلاصه د اختلاف دا شوه چې جمهور علما وایي د اذان په اول کې تکبیرات څلور دي استدلال یې په حدیث عبدالله ابن زید او په حدیث د ابو محذوره چې په مسلم کې نه دی ذکر کړی دی او په دې د مکې والاو عمل هم دلیل دی چې د مسلمانانو د راجمع کیدلو ځای دی دویم قول پکې دا دی چې د اذان په شروع کې دو تکبیرونه دي دا قول د امام مالک او له احنافو څخه د امام ابو یوسف دی دوی استدلال په حدیث د ابو محذوره کړی دی چې په باب کې ذکر دی او هم یې د مدینې والاو په عمل استدلال کړی دی چې د هغوی عمل ورباندې جاری و الغرض د جمهور قول که څه هم په دې باب کې ډیر ظاهر او قوي دی خو دغه بل قول هم خطا نه دی بلکې دغه کیفیت هم په صحیح حدیث سره ثابت دی نو دا اختلاف د تنویع دی چې کله ناکله په دغه کیفیت هم عمل پکار دی په دې شرط چې د فتنې ویره بنه وي نو د اذان لپاره درې کیفیته یا طریقې لاسته راځي یو دا چې د اذان کلمات پنځه لس دي او ترجیع پکې نشته چې دا طریقه د حنابله په نیز مشهوره ده او په حدیث د عبدالله ابن زید کې ذکر ده نو د پنځه لس کلماتو والا اذان دا دی چې اول کې څلور کرت تکبیرات وي بیا شهادتین څلور کرت نو اته شو بیا حیا للصلاه دوه کرت او حیا للفلاح دوه کرت نو څلور دا شو اته او څلور دولس او بیا الله اکبر دوه کرت دا څوارلس شو او لا اله الا الله یو کرت نو دا پنځه لس شو نو عام اذان چې موږ او تاسو یې کوو دا د پنځه لس کلماتو والا اذان دی نو یو کیفیت خو دا شو دویم دا چې د اذان کلمات ولسی سره د ترجیع نه خو په اول کې تکبیرونه دوه دي چې دا طریقه د مالکانو په نیز مشهوره ده دلیل په حدیث د ابو محذوره ده چې په باب کې ذکر ده نو د اولس کلمات والا اذان دا دی چې په اول کې دوه کرت تکبیرات ویلي الله اکبر الله اکبر او بیا څلور کرت شهادتین دي او بیا پکې ترجیع ده څلور کرت نو یوازې شهادتین پکې اته کرت جوړیږي او دو سره تکبیرونه یوځای کنه لس او بیا حیا للصلاه حیا للفلاح څلور کرت دا یوځای کړه نصلي شو او بيا دو تكبيرات الله اكبر الله اكبر شبارس او بيا لا اله الا الله دا اولس نو دا خوي دويم كيفيت يا دويمه طريقه دا دريمه طريقه دا اذان كلمات نلستي چې په اول کې تکبيرات هم سلور دي او ترجیح هم پکې ده چې دا طریقه د شوافعو په نزد مشهوره ده او حدیث ابو محذوره چې د مسلم نه سوا نورو کتابونو راوړی دی په هغې کې ذکر ده نو نونس کلمات والا اذان په دې طریقې جوړیږي چې اول کې تکبیرات هم سلوري او بیا شهادتین سره د ترجیح اته جوړیږي نو څلور او اته دولس او بیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح څلور دا سره جمع که نو دا شو شپارس او بیا دو کرت الله اکبر اتلس او بیا لا اله الا الله نلس نو دای د درېمې طریقې وضاحت شه امام ابن عبد البر رحمه الله واي ذهب احمد واسحاق وداود وابن جرير الى ان ذلك من الاختلاف المباح ويد امام احمد اسحاق داود او ابن جرير مذهب داده جداي ومباح اختلاف ده فان ربع التكبير الاول في الاذان او ثناه كتيري اولني تكبيرات سلور زلويلا او ثناه يدو زلويلا ورجع في التشهد او لم يرجع او په شهادتینو کې ترجیع وکړه او کوي نه کړله او ثن الاقامه او افردها كلها یای د اقامت کلمات دو کرت ویل او افردها كلها یای ټول یو کرت ویل نطاق ویل او الا قد قامت الصلاه یای یوازې قد قامت الصلاه جفت ویل دو کرت ویل او نور د اقامت کلمات طاق ویل یو کرت ویل نوی فل جميع جائز در طول جائز دي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واي واذا كان كذلك فالصواب مذهب اهل الحديث ومن وافقهم ويكل چ خبر داسي نو پدي اړه د محدثینو او هغه څوک چې دوی سره موافقي مذهب حق ده وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او هغه دا چې کما کیفیت او کما طریقه چې د نبی اسلام نه د اذان په اړه ثابت ده اغا طولي جايز غنل لا يكرهون شيئا من ذلك او ددغ طريقون ايو طريقه هم بدن غنل اذ تنوع صفة الاذان والاقامة زكا دا تنوع دا طريقو دا اذان و دا اقامت دي يعني مختلف دولون دا اذان و دا اقامت دي كتنوع القراءات والتشهدات ونحو ذلك لكا سنگا چه دا قرآن قراءتنا او تشهدات پا مختلف دولون را نقلي قراءات پا كي مختلف دي وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أو يجاتا جائز ندي جدا نبي عليه السلام سنت بدو غني يعني طول طريقو تا بي پخنا زرگوري نو مقصد دي وزاحت داشا چه پا أزان و إقامت كي دا طول كيفيتو نجائز دي يو توان پا بد نظر نگوري طول بماني أو كلنا كلا پا دغنور طريقو ماني هم عمل پا كار دي دوما پیدا دي حدیث ندا معلوم شو چه پا أزان كي ترجيع سنت دا کله ناکله ورباندې عمل پکار دی طریقه دا ده چې اول کې به څلور کرت شهادتین په ټیټ اواز ووای او بیا به په دویم ځل سره په اوچت اواز ووای د ترجیع دا کیفیت د مسلم نه سوا په نورو احادیثو کې ذکر دی او ترجیع سنت عمل له جمهورو په قول کړی دی یوازې احنافو یې خلاف کړی دی له دې عمله چې په حدیث عبدالله ابن زید کې نشته خو په دې اړه د جمهورو قول لاجح دی ځکه چې ترجیع په حدیث د ابو محذورو کې ذکر ده کوم چې په باب کې راغلی دی إمام نبي رحمه الله واي وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة دو جمهور دليل أغدا سي حديثة أو زيادة جدا أغبا مخكبي مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد سر لدي چه حديث دا أبو محذورة چه ذكر دا حديث عبد الله بن زيد نرست هم ده فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين زك حديث دا ابو محذورة پا اتم کال دا هجرت نبي عليه السلام بيان کرده ده ورست دا حنين جنگنا وحديث ابن زيد اول الامر او حديث ابن زيد فا اول كي بيان کرده ده وانضم الى هذا كله عمل اهل مكة والمدينة وسائر الامصار ويد دي سر بي دا مكي ولا وعمل هم يوزيك او دا مدينة ولا او دا نور علاقو جاوي هم پا دي طريقي عمل کرده ده نو مقصد دا ده چې ترجیع په اذان کې سنت ده او چا چې انکار کړی دی نو انکار یې صحیح نه دی باطل دی دا باب خو سرته ورسېده اوس بل باب راوړي وای باب استحباب اتخاذ مؤذنین للمسجد الواحد باب دی په بیان د مستحب والي دا دو مؤذنين نیولو کې للمسجد الواحد د یو جمعات لپاره، یعنی د یو جمعات لپاره دو مؤذنین نیول مستحب دی. په دې باب کې دا خبره بیانیږي. نو په دې اړه احادیث راوړي، تفصیل د مسلې په خپل ځای کېږي ان شاء الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نقل لي دواي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. ودو رسول الله صلى الله عليه وسلم دپاره دو اذان کوونکی بلال، یو بلال رضي الله عنه، وابن ام مكتوم الاعمى، او بل عبد الله ابن ام مكتوم والاعمى چوندو. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، دا په مدینه کې مراد دي، او په یو وخت کې چې د سهار وخت دی، یعنی د نبی علیه السلام دو مؤذنین وو په مدینه کې د سهار مانځه دپاره، لکه په یو متفق علیه حدیث کې راغلی دی. نبی علیه السلام فرمایي ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. یقینا بلال چې دی د شپې اذان کوي، نو تاسو خوراک سکاک کوئ، په دې سره خوراک سکاک مه بندوئ او روژه مه بندوئ تر دې چې عبدالله ابن ام مکتوم هم اذان وکړي، چې هغه د سبا راختل وروسته اذان کوي، نو بیا تاسو روژه بندوئ. نو دا خو یې په مدینه کې مؤذنین وو، خو ابو محذوره په مکه کې د نبی علیه السلام مؤذن فاتح شوی، او سعد القرز رضی الله عنه د نبی علیه السلام په قبا کې مؤذن فاتح شوی، چې هلته ډیر اذانونه ورته کړي دي، او بلال رضی الله عنه د نبی علیه السلام په سفر او حضر کې مؤذن فاتح شوی، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی، بیا د ابوبکر رضی الله عنه مؤذن فاتح شوی تر دې چې هغه هم وفات شوی. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. ندا حديث دا عائشة رضي الله عنها نقل ده. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. دا بل باب راوري فدي باب كي دا خبر بيانيكي چه درون سري أذان سيده، كلا چه دا سيسوكي چه أغا تخبر وركي چه دا أذان وقت أو بخبر وقت ماني أذان كوليش. باب ویدا باب ده جواز و اذان الاعمى، په بیان د جواز د اذان درون کې، اذا كان معه بصير، کله چې د سره بل بنا سره وي چاغه ته خبر ورکي. یاد سی ویو چې باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره، باب ده په بیان د اذان درون کې کله چې د لپاره داسې څوک وي چې د ته خبر ورکي. نو دا اړون سړی اذان صحیح ده کله چې ورته د اذان د وخت په اړه څوک معلومات ورکوي، او دا معلومات ورته کیږي په خپل وخت باندې اذان کولی شي. په دې اړه حدیث راوړي وای حدثني ابو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها نقل لدوي كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه چې نبی عليه السلام ته اذان کو، وهو اعمى په داسې حال کې چې دارون هم و. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله. دا حديث د هشام نه په بل سند سره هم نقل. د دې باب او د مخکې باب د احادیثو ځینې مشترک فواید په دې ډول دي. اول، حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما په دې دلیل دی چې د یو جومات لپاره دو مؤذنین نیول مشروع دي، په ځانګړې توګه کله چې ورته حاجت هم وي، لکه څنګه چې نبی علیه السلام دغسې کړي دي. او د یو وخت لپاره د دو مؤذنینو بیلګه د سهار وخت دی چې دو اذان پکې سنت دي، یو د تهجدو اذان او بل د سهار اذان، او همداراز د جمعې ورځ هم دو اذان جایز دي، چې یو ته اذان عثماني وای او بل هغه اذان چې د خطبې په وخت کې کیږي. شوافع ویلي دي کله چې د دو مؤذنینو نه ډیرو ته اړتیا شوه، نو نیول یې جایز دي، لکه درې یا څلور مؤذنین، لکه د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې چې خلک ډیر شول، نو څلور مؤذنین یې ونیول. هر یو مؤذن به د جومات په یو ګوټ کې اذان کوو، دې لپاره چې خلک خبر شي او مونځ ته راشي. خو په دې زمانه کې ډیرو مؤذنینو ته اړتیا نشته، یو مؤذن هم کفایت کوي، ځکه چې لاسپیکرې دي، نو آواز لري زه پورې رسي. خو کله چې د منځ لپاره خبرول غرضي چې د منځ وخت را نږدې شوی دی، لکه د سهار او جمعې منځ لپاره د مخکې نه خبرول مقصودي، نو بیا دو مؤذنین نیول جایز دي. دویمه پیدا، حدیث په دې دلیل دی چې درون اذان صحیح دی کله چې داسې څوک وي چې دته د منځ وخت ورخي. ابن حجر رحمه الله وای وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى. وفي قياد بانبا هغر ويتون حملي كمشي ابن أبي شيبة وابن المنذر ذا ابن مسعود أو ابن الزبير رضي الله عنهما سخنق الكريدي شي دوي تابد قنل شي موازين رندوي. وأما ما نقله النووي رحمه الله عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السروجي رحمه الله بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. كما خبرت إمام النووي رحمه الله دا إمام أبو حنيفة رحمه الله ودا داود نقل كريدة چه دا رون سري أذان سينده. نو سروجي رحمه الله في اعتراض كلا چه دا خبرة دا إمام أبو حنيفة رحمه الله بعلى غلطة دا. نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. هاو فبحر المحيط دا احنافك دا سر اغلي دي چه درون سري اذان چه دا مكروه ده. خدا مشکل هاق زمانه كيو چه كلا دا جديد ساتون نورا وطلي وز خدا ضرورت پا ساتون حل شوه ده. سات آواز كي هر سو كي اوري نو دا كراحت کم لامل پا كي نده پاتي. در ما پیدا دا معلومه گي كلا چه سوك مور تا پا نسبت مشهوري نو پا داغ نسبت سر یاد اول جایز دي پا زنگری توگا كلا چه ورت ضرورت همي. او دا دا هاقس پا قاوية نده. سالورو ما پیدا ابن ام مکتوم الاعماء دخب النم عمر ابن قیس ابن زایدو. او دویم قول داده چه عبدالله ابن زایده ده ده نبی علیه السلام مؤذن ده بار بار ده مدینه والی مقرر کرده ده کلی چه نبی علیه السلام غزوات تا تلی ده نو دای ده مدینه والی مقرر کرده ده ده جنگ قادسیه پا ورز وپات شوه ده. بیده ابن ام مکتوم لپس نده معلومی گی چه یو انسان پا حق ظاهری عیب سر یاده ول کم چه بکی موجودی ده تعروب لوجه یا ده یو مصلحت لوجه چه پا حقی مرتب بی او سپکاوی بکی غرز نوی جایز ده. امام نووی رحمه الله وای چه دا ده مباح غیبت یو ډول ده. نو په دې سره دا باب سر ته ورسید. اوس بل باب راوړی وای باب الامساک عن الاغاره على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان. باب وی دا باب ده الامساک عن الاغاره په بیان ده بندیدلو کې د حملې کولونه على قوم په قوم باندې في دار الكفر چې په دار الكفر کې وي اذا سمع فيهم الاذان کله چې په دوی کې اذان واورېدل شي. یعنی کله چې غازیان په جهاد الطلب کې وتلي تعرضي جهاد کې او په یو علاقه باندې ورشي چې هغه د کفارو علاقې د اصلي کافران پکې میشت او بیا دلته اذان واوري نو په دغه علاقه باندې به حمله نه کوي. په دې اړه حدیث راوړی وای وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال دا أنس بن مالك رضي الله عنه سخنقل لدواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه حملة بك ولا كلاچ با سبارة وخطا إني دي سباب وخك بي حملة ولا وكان يستمع الأذان أو نبي السلام با أذان تغوغي خدا د سهر اذان ته. فإن سمع اذانا امسك كچيري به اذان واورد نو د حمله نه وبنش والا اغار او كازان به ونورد نو حمله به وکړه. فسمع رجلا يقول نبي السلام د يسرين واورد الچويلي الله اكبر الله اكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل على الفطره ففطرت برابر ده. ثم قال بيويل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرمائل خرجت من النار دور نووت لي دور نخلاص في. فنظروا ندوي وكتل فإذا هو راعي معزا ندايو شبنو معزا دقلو بزو دقلو بزو يشبنو جدا أزاني كو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير يغير دا إغارتان ندي دا غبلت بحال كيبا دخمن حملة كولوتي واي چې د شپې لخوا غوري او سهر ته د اذان تر وخته پورې ورسته کول هم صحیح دي. د دې لپاره چې د دغه علاقې د خلکو د اسلام یا د کوپر په اړه معلومات وشي نو بیا هغه ډول تصمیم ونیسي. دلته هم کانه فعل مضارع داخل شوی چې د دې کار استمرار او دوام ته اشاره کوي. فإن سمع اذانا امسك یعنی د حملې نه وبند شي على الفطرة دا خبر د مبتدا محذوف دی. تقدير عبارة داسي دي أنت في نطقك بالتكبير على الفطرة التي فطر الله الناس عليها تددغ التكبير بأرى شوي ففطرة برابري هغة شي اللطلاب خلق بدا كريدي. فا ټول خلق چې الله تعالی پیدا کړی دی نو په هم دغه فطرت یې پیدا کړی دی چې الله تعالی یو ګڼي او لوی ګڼي. راعی معزن، معزن په کسرې د میم سکون د عین او فتحه د زا سره دی، مفرد ماعز راځي، ګړو بزو ته ویلی کیږي. د حدیث ځینې فواید، اول حدیث دلیل دی په دې چې اذان د اسلام شعار دی، ځکه چې دا نبی علیه السلام د خلکو د وینو د حفاظت لپاره کافي ګڼلی دی او پرېښودل یې د هغوی د جنگ یو مجوز ګڼلی دی. امام نووي رحمه الله وای: وفي الحديث دليل على ان الاذان يمنع الاغاره على اهل ذلك الموضع. وی په حدیث کې دلیل دی په دې خبره چې اذان دغه علاقې ولو باندې د حملې کولو نه منع کوي په کومه علاقه کې چې اذان کیږي. فانه دليل على اسلامهم، ځکه دا اذان د دوی په اسلام دلیل دی. بل ځای کې وی: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء. علماء دا أذان دا حكمة بارا سلور شيان ذكر كريدي: إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة. ويوخو دا إسلام شعار با ديسر حكاري كيجي، أو دا غشان كلمة دا توحيد با كيدا، أو دا منز دا وقت بارا خبر وركولي، او د منځ ځای په اړه خبر ورکول دي، او دعا الى الجماعه، او جماعت او جمع منځ خلق رابلل دي. ابن حجر رحمه الله وايي چې خطابي ویلي دي: فيه ان الاذان شعار الاسلام وانه لا يجوز تركه. په دې حدیث کې دا خبره معلومه شو چې اذان د اسلام شعار دي او د دې پرېښودل جایز نه دي. ولو ان اهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. چیرې د یو علاقې والا په دې راجمع شو چې اذان نه کوي او پرېږدي، نو د بادشاه لپاره جایز دي چې په دوی حمله وکړي، یعنې تعذیر ورته ورکړي. خو د اذان رعایت په دارالکفر اصلي کې مراد دی. هر چې دارالکفر تاری دی چې مرتدین پکې اوسیږي، اذانونه او منځونه هم کوي، خو اسلام یې د نواقضو له وجې مات شوي، نو د هغوی اذان ته اعتبار نشته، بلکې په هغوی حمله جایز ده که په هر حال کې وي، چې د مسلمان او د مرتد ترمنځ به پکې تمیز کیږي، ځکه چې په داسې علاقو کې مسلمانان هم میشت وي. په ځانګړې توګه په اوس زمانه کې چې دارالاسلام نشته دی او مرتد حاکمان په اسلامي علاقو قابضین دي، نو د دې خبرې لحاظ به پکې کیږي. دویمه پیدا، حدیث دلیل دی په دې چې نبی علیه السلام د مسلمان د وینې د حفاظت په اړه ډېر حرسناک و کله چې به ورته د چا په اسلام دلیل واضح شي. امام شوکانی رحمه الله وای: فيه جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الاذان. وی په دې کې دا خبره ثابت شوه چې حکم په دلیل جایز دی، ځکه چې نبی علیه السلام د جنگ نه بند شوی دی یوازې د اذان په اورېدلو سره. وفي هذا الحديث الاخذ بالاحوط في امر الدماء. او په دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره چې په احتیاط به عمل کیږي د وینو په اړه، لانه كف عنهم في تلك الحاله، ذكر النبي عليه السلام قد حال كي د حملين من شويده، مع احتمال الا يكون ذلك على الحقيقه. سردنا چې دا احتمال هم چې دا به رښتیا نه وي. دا د شوکانی رحم الله خبره ده. خدا خبر ور سره دلته هم مراد ده چې د مرتد وینه په اذان او په نور شعائر سره نه محفوظ کیږي ترڅو چې اسلام را نه وړي. درامه پیدا، حدیث دلیل دی په دې چې که څوک ځان نه وي هم اذان کولی شي او اذان ورته مستحب دی، که څه هم فرض ورباندې نه دی، له دې وجې چې نورو خلکو خبرول پکې نه وي، ځکه چې نور څوک ورسره نه وي چې په اذان سره مونځ سره وبلي. او مستحب ځکه دی چې نبی علیه السلام د دغه شپون د عمل تایید کړی دی او د هغه فضیلت یې بیان کړی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي: واذا صلى وحده اداء او قضاء واذن واقام فقد احسن. وی کله چې ځان لمونځ کوي، که ادایي مونځ وکړي که قضایي مونځ، او اذان او اقامت ورته وکړي، فقد احسن، نو ده ښه کار وکړه. وان اکتفى بالاقامه اجزاء، او که یوازې اقامت وکړي نو هم جایز دي. څلورمه پیدا، حدیث دلیل دی په دې چې د شهادتینو اقرار او د هغې اعتقاد لرل او په مقتضا یې تر مرګه پورې عمل کول سبب د نجات دی د اور نه، او سبب د داخلېدو دی جنت ته، ځکه چې نبی علیه السلام وفرمایل: خرجت من النار، ته د اور نه ووتلې. پنځمه پیدا، د حدیث نه ځینې علماو دا استدلال کړی دی چې د مؤذن مطابعت واجب نه دی، یعنی د اذان جواب واجب نه دی، بلکې مستحب دی، په دې دلیل چې نبی علیه السلام د دغه شپونکي مؤذن مطابعت نه دی کړی، د هغې اذان ته جواب نه دی ویلی، بلکې د هغې په اړه دغه خبرې کړې دي کومې چې حدیث کې ذکر دي. او دا قول د جمهور علماو دی. خو ځینې علماو بیا د دې استدلال نه داسې جواب کړی دی چې دلته خو د دې تصریح نه ده شوی چې نبی علیه السلام د مؤذن د اذان جواب نه دی کړی. دا احتمال شته چې جواب یې کړی خو راوي د نبی علیه السلام په عادت اکتفا کړي او دغه حال یې ورله نه وي رانقل کړی، ځکه دا هسې هم د نبی علیه السلام عادت و چې د مؤذن متابعت به کولو خو نور حال یې ورله رانقل کړی وي. او دا احتمال هم شته چې شاید دا وخت به د اذان متابعت نه مشروع شوی. دویم قول پکې دا دی چې متابعت د اذان واجب دی. دا قول له اهل ظواهرو دی او امام طحاوي د سلفو د یوې ډلې نه نقل کړی دی. استدلال په حدیث د ابي سعید رضی الله عنه سره کړی دی چې وروسته یې هم وضاحت راځي. نبی علیه السلام فرمایي په دغه حدیث کې: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. کله چې تاسو اذان واوري نو تاسو هغسې الفاظ ووایئ څنګه چې مؤذن وایي. طریقه د استدلال یې دا ده چې نبی علیه السلام دلته امر کړی دی او امر خو د وجوب لپاره وي، نو په دې وجه د اذان جواب واجب شه. خو د جمهور قول لاجح دی چې متابعت واجب نه دی، یعنی د مؤذن د اذان جواب واجب نه دی بلکې مستحب دی. دلیل په حدیث انس رضی الله عنه دی چې په باب کې ذکر شه، او د دې نه ډیر صریح په دلالت کې حدیث د مالک ابن الحویرث دی چې نبی علیه السلام ده ته او د ده ملګرو ته ویلي وو: اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. متفق عليه. کله چې د مونځ وخت نو په تاسو کې د یو کس اذان وکړي او ستاسو مشر دې تاسو ته امامتي وکړي. طریقه د استدلال دا ده چې دا مقام د حاجت او د بیان دی، خو چې د دې بیان یې نه دی کړی او د مؤذن د متابعت په اړه څه نه دي ویلي، دلیل شه چې متابعت واجب نه دی، ځکه تاخیر د بیان د وخت د حاجت نه جایز نه دی. نو دا باب هم سر ته ورسید. بل باب راوړي وای: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. باب په بیان د استحباب د وینا کې په شان د وینا د مؤذن لمن د هغه چا لپاره سمعه چې د هغې اذان اوري. څوک چې د مؤذن اذان اوري نو هغه به د مؤذن د الفاظو په څیر الفاظ وي، دا ورته مستحب دي. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بیا به د اذان نه وروسته په نبی علیه السلام باندې درود وایي. ثم يسأل الله له الوسيله، او بیا به د نبی علیه السلام لپاره وسیله د الله نه غواړي. نو په دې اړه احادیث راوړي: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. د ابو سعيد الخدري رضي الله عنه څخه نقل لي چې يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. کله چې تاسو اذان واوري نو د مؤذن د الفاظو په څیر الفاظ ووي. د حدیث د الفاظو وضاحت: اذا سمعتم النداء دینه مراد اذان دی، فقولوا مثل ما يقول المؤذن دې کې فاده تعقیب لپاره ده، یعنی ورسته ورپسې د اذان کلمات ووي. مثل ما يقول المؤذن دینه مراد دا دی چې د مؤذن سره د اذان په کلماتو کې یو شانوالی وکړي، یعنی مؤذن چې کوم الفاظ وي تاسو یې هم ویوئ. خو د مؤذن په څیر اواز اوچتول او اواز ښایسته کولو کې ورسره مشابهت مراد نه دی، او همداراز حی علی الصلاه و حی علی الفلاح له دې حکم څخه مستثنا دي. د دې په جواب کې به لا حول ولا قوت الا بالله وایي، چې په حدیث د عمر بن الخطاب کې دغسې ذکر دي. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سخنقل لي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخنا داد نبي عليه السلام أورد لي يقول شفر معيلي: إذا سمعتم المؤذن كلتش تاسو د مؤذن اذان واوري فقولوا مثل ما يقول. نو يوي بسير د هغه چغي وي، يعني دا غد الفاظو بسير الفاظ وي. ثم صلوا علي، به ما بني درود وي، فانه من صلى علي صلاه زك شان د خبر داده چا چ ما بني درود ويلا صلى الله عليه بها عشرا، نو الله تعالى بداغا لسكرت صفته كي لسكرت به الله تعالى ساينه وكي. ثم سلوا الله لي الوسيلة، بيد الله تعالى نزما دا پارا وسيلة ووالي دي وسيلة دعاو كي مرتبة زما دا پارا ووالي. فإنها منزلة في الجنة، يقينا دا چه دي يو مرتبة ويو مقام دي في الجنة بجنت كي. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، مناسب نده مگر دا الله تعالى دا يو بند دا پارا چې هغې ته بیا الله ورکوي و ارجو ان اکونه انا هو او زه دا امید لرم چې هغه کس به زیم چې الله تعالی بیا ماته راکوي فمن سأل لي الوسیلة چا چې زما دپاره د وسیلې دعا وکړه حلت له الشفاعة نو هغه دپاره شفاعت واجب شو زما شفاعت ورله واجب شو د حدیث د الفاظ وضاحت صلو علی د دې مراد درود دی چې نبی علیه السلام وایي چې تاسو درود ووایئ او د نبی علیه السلام دا امر د الله تعالی د امر موافق دی چې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله تعالی او د هغه ملائک په نبی علیه السلام باندې درود وایئ اے مؤمنانو تاسو هم په نبی علیه السلام باندې درود ووایئ او په نبی علیه السلام سلامتی ووایئ بیا د صلات نسبت چې الله تعالی ته وشي مراد یې دا دی چې الله بیا د ملایکو په اوچت مجلس کې ستاینه وکړي نو چا چې په نبی علیه السلام یو کرت درود وویله الله تعالی بیا لس کرت د ملایکو په مجلس کې ستاینه وکړي چې دا یو غټ نعمت دی د ستاینې معنی د ابوالعلیه نه او د نور محققینو نه نقل ده او صلات په معنی د رحمت استغفار او دعا صحیح نه دی ځکه دغه معنی په دې آیات کې نه صحیح کیږي چې الله تعالی فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون دلته عتب د رحمت شوی دی په صلات باندې او عتب خو تقاضا د مغایرت کوي نو که صلات هم په معنا د رحمت شي بیا مغایرت ختم شوه نو له دې وجې صحیح نه دی ثم صلوا الله لی الوسیله د وسیلې تعین نبی علیه السلام په دې حدیث کې داسې کړی دی چې دا په جنت کې یوه مرتبه ده یو اوچت مقام دی چې بل څوک د دې مستحق نه دی زما د الله تعالی نه امید دی چې زه مستحق یم حلت له الشفاعه یعنې زما شفاعت ورته واجب شه حدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر كلچ مؤذن الله اكبر الله اكبر وكي فقال احدكم نو پتاسو کی وکسوی الله اكبر الله اكبر یعنی په جواب کی ثم قال بي اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله نو داهم اشهد ان لا اله الا الله وي ثم قال اشهد ان محمد رسول الله بي اشهد ان محمد رسول الله وي قال نو داهم اشهد ان محمد رسول الله وي ثم قال حي على الصلاه بي مؤذن حي على الصلاه وي قال ندوي لا حول ولا قوة إلا بالله نشتا أوردل دقناهن ونشتا قوة بنيكينو إلا بالله مقرد الله ما دلسر ثم قال بيوي حي على الفلاة نقال لا حول ولا قوة إلا بالله فديك هم دا لا حول ولا قوة إلا بالله ويددي بجوابك ثم قال الله أكبر الله أكبر بموازين الله أكبر الله أكبر وي قال نداهم وي الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله بموازين لا إله إلا الله وي قال لا اله الا الله نداهم بجوابك لا اله الا الله من قلبه ودزرن وين په اخلاص سره دا جواب ورکی دخل الجنه دا انسان به جنت ته داخل شي دا خود حدیث لبزی معنا و دا حدیث د الفاظ او وضاحت داسې دی اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر ودیک نبی علیہ السلام د اذان په یو برخه را نقلولو اکتفا کړی دا نو دو تکبیرات را خصی دي او نور کلمات یو یو کرت را خصی دي چې په دې سره د باقی کلماتو په اړه تنبیه ورکړی دا او یوازې جواب کوونکی ته د جواب کلمات خودلی دي لا حول ولا قوه الا بالله حول حرکت توای یعنی هیڅ حرکت او وس نشته ولا قوه او نه قوت په نیکیو باندې الا بالله مگر د الله په مدد سره دی دې ته به د اختصار له امله حوقله وای من قلبه د دې معنی ده چې څوک د ځان کلمات د زړه په اخلاص سره وای نو دغه ثواب او دغه نتیجه په مرتب ده حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سخنقل لي شغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنقل لي أنه قال شغفر ميدي من قال حين يسمع المؤذن چاچ د اذان په وخت کې د الفاظ ویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا د الفاظ ویل غفر له ذنبه نو دتبا د ګناهونه مابشي بخنه ورته وشي د دې الفاظ معنا دا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له زه گواهی کوم د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ برخدار نه لري، و ان محمدن عبده و رسوله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده و رسول دی. رضیت بالله ربا، زه راضی یم په الله باندې ربا چې زما رب دی، او بمحمد رسولا، او په محمد صلی الله علیه وسلم چې زما رسول دی، و بالاسلام دینا، او په اسلام باندې چې زما دین دی. نو دا چې څوک وي غفر له ذنبه، د ته به ګناهونه معاف شي. قال ابن رمح في روايته، ابن رمح په خپل روایت کې ویلي دي: من قال حين يسمع المؤذن، چا چې دا کلمات ویل هغه وخت چې د مؤذن اذان اوري، وانا اشهد، یعنی داسې هم ورسره ویل چې وانا اشهد، زه هم دا ګواهي کوم. ولم يذكر قتيبة قوله وانا، او قتيبه ورسره دا وانا لفظ نه دی ذکر کړی. نو د دې مقصد دا دی چې وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمد عبده ورسوله الى اخره، دغه وانا لفظ یې په اول کې وویل، خو قتيبه ورسره نه دی ذکر کړی. نو که دا هم ورسره زید کې څه خبره نشته. وانا اشهد واو عاطفي راوړه چې دلالت په حذف کوي. تقدیر د دا عبارت داسې دی: شهدت ايها المؤذن بكذا وانا اشهد مثلك، اي مؤذن تا خو دغه الفاظو گواهي وکړله، خو زه هم ستا په څیر گواهي کوم. د دې باب د احادیثو ځینې فوایده. اوله فایده: احادیث دلیل دی په دې چې د مؤذن متابعت مشروع ده. او فقولوا مثل ما يقول المؤذن، په دغه جمله باندې ځین علما او د مؤذن د متابعت په وجوب استدلال کړی دی، خو دغه استدلال ضعیف دی چې مخکې وضاحت وشه. په دې اړه د جمهور قول صحیح دی چې متابعت مستحب دی، یعنی د مؤذن د اذان جواب مستحب دی او واجب نه دی. دویمه پیدا دا معلومه شوه چې جواب کوونکی به د مؤذن د نورو ټولو کلمو جواب د مؤذن په کلماتو سره ورکوي، خو یوازې حیا للصلاه وحیا للفلاح جواب به په لا حول ولا قوه الا بالله سره کوي، چې دا استثناء په حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې ذکر ده. نو حدیث د ابو سعید او حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما عام دي، چې په هغه کې دي: فقولوا مثل ما يقول، یعنی دا پکې مطلق ذکر دي چې مؤذن څه وایي هغه تاسو مې وایي. او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه حدیث خاص دی چې د لا حول ولا قوه الا بالله یادونه پکې شوي، په دغه خاص ځای کې چې کله حیا للصلاه حیا للفلاوي. نو عام به په خاص حملي چې دا ځان نور کلمات به د مؤذن په څیر وایي، خو یوازې په حیا للصلاه وحیا للفلاح کې به لا حول ولا قوه الا بالله وایي. دا د جمهور علماو قول دی. بل دا چې معنی هم د حی علتینو د جواب سره مناسب ده، ځکه اوریدونکی چې کله د اذان د کلماتو جواب په هماغه کلماتو سره کوي چې د ذکر او د ثنا کلمات دي، خو کله چې حی علی الصلاه و حی علی الفلاح ته ورسیږي، نو اوریدونکي ته د خپل عجز اظهار مناسب ده چې زه خو دې ته نشم حاضرېدلی تر څو چې ما ته الله تعالی توفیق رانه کړي، او دا یو ښایسته مناسبت دی. بل دا چې مؤذن د اذان اوریدونکي په دغه کلماتو سره رابلي، نو اوریدونکو ته مناسب نه دي چې دغه خبره ولله هم تکرار کړي، ځکه په دې سره تعارض رامنځته کیږي. نو له دې وجې حوقاله ویل مناسب دي. درمه پیدا: فقولوا مثل ما يقول، د دې عموم تلاوت کوونکي، دعا کوونکي او اذکار کوونکي هر یو ته شامل دي چې د اذان جواب به ورکوي، ځکه د اذان جواب فوت کیږي که وروسته والب کې وشي، او ذکر، دعا او تلاوت خو نه فوت کیږي بلکې وروسته کولی هم شي. همداسې طواف کوونکي ته هم دا حکم شامل دی، ځکه د اذان جواب کول ذکر دی، او ذکر په حالت د طواف کې جایز دی. نو د اذان جواب هر حال کې جایز دی، پرته له هغه حالاتو چې د ذکر نه پکې منع راغلي، چې د قضای حاجت او د جماع حالت دی. خو آیا مونځ کوونکی به د اذان جواب ورکوي او کنه؟ په دې کې درې قوله دي. یو قول دا دی چې په نبلي مونځ کې جواب ورکولی شي، خو فرضي مونځ کې جواب نشي ورکولی. دا قول د امام مالک رحمه الله دی. دویم قول دا دی چې فرض او نفل دواړو کې جواب ورکولی شي، دا خبره مطلقه او عام ده. دا قول د ځینو مالکیانو دی چې له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څخه هم نقل دی. او دریم قول پکې دا دی چې په مونځ کې به د اذان جواب نه ورکوي، برابر ده که نفل مونځ وي او که فرض وي، یعنی مطلقاً منع ده. دا د ډیری علماو قول دی، او همدا حق دی. دا حدیث په دلیل دی چې نبی علیه السلام فرمایي: ان فی الصلاة لشغلا، یقینا په مونځ کې مشغولتیا ده. بله وجه دا ده چې د اذان جواب اوږدي، په خلاف د هغه ذکر چې د پرنجي په وخت یو مونځ کوونکی وای او یا د وسوسې په وخت کې وای، هغه لنډي چې ویلې سباق نه کوي. خو آیا مؤذن به د خپل اذان جواب ورکوي او کنه؟ نو دې کې هم دوه قوله د علماو دي. یو قول دا دی چې مؤذن به د خپل اذان جواب هم وای، ځکه چې د اذان کلمات په خپل ځان هم اوري، نو د اجابت حکم ورته شامل دی. او د ابو سعید او ابن عمر رضی الله عنهما د حدیث عموم ورته شامل دی. دویم قول دا دی چې مؤذن به د خپل اذان جواب نه ورکوي، ځکه چې د حدیث دا الفاظ اذا سمعتم المؤذنه دادا مؤذن او دا اوریدون کی ترمنس په جدائی دلیل دی بل وجدا د چی مؤذن خود اذان الفاظ وای نو دویم ځلی تکرار ته ضرورت نشته بل دا چی په دې سره مؤذن ته تشویش هم پیدا کیږي او د اذان د کلماتو ترمنس فاصله هم زیاتیږي نو همدا قول سید ابن رجب رحمه الله ویلی دی هذا هو الارجح چی همدا قول راجح دی نو ده هم راجح کړی دی څلورمه پیدا ظاهر د حدیث دلیل دی په دې چی اوریدونکی به د اذان جواب ورکوي که څه هم ډیر اذانونه هم وي او د اول اذان په جواب به اکتفا نه کوي خو په دې مسله کې د علماو دوه قوله دي یو قول دا دی چې یوازې د اول اذان جواب به ورکوي او ځینو پکې ویلي دي چې یوازې د خپل جومات د اذان جواب به ورکوي ځکه چې په دغه اذان سره همدا کس مقصود وي نو جواب به ورکوي دویم قول دا دی چې د هر مؤذن اذان ته جواب ورکول مستحب دي د احادیثو ظاهر پرې دلیل دی او حکم به دایري د خپل علت سره نو کله چې اذان مکرر شي جواب به هم مکرر وي دا قول صحیح دی او ډېری علماو راجح کړی دی چې له هغوی څخه شیخ الاسلام ابن تیمیه او امام نووي رحمه الله هم دي بله مسله کله چې یو سړی مونځ وکړي او د مونځ وروسته اذان واوري نو آیا دا به یې جواب کوي او که نه نو په دې اړه دوه قول دي یو قول دا دی چې جواب به نه کوي ځکه دغه اذان چې دعوت دی دته شامل نه دی او دویم قول دا دی چې د دغه اذان جواب به هم کوي ځکه چې عموم د احادیث ورته شامل دی خو چا چې د رادیو اذان په ژوندۍ بڼه واورېده نو جواب کول یې مستحب دي ځکه چې عموم د احادیثو دې ته شامل دی خو که دغه اذان مخکې ریکارډ شوی او بیا په رادیو کې خپروي نو جواب یې نشته ځکه چې دا خو د مؤذن اواز نه دی بلکې دا د ریکارډ او د ثبت د الې اواز دی بله مسله د اقامت د جواب څه حکم دی په دې اړه د علماو دوه قول دي یو قول دا دی چې د اقامت جواب هم مستحب دی استدلال یې په حدیث د ابو داود کړی دی چې د ابو امامه نه نقل لي هغه وای ان بلالا اخذ في الاقامه فلما قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها چې بلال اقامت شروع کړه نو کله چې قد قامت الصلاه وی النبي عليه السلام فرمایل اقامها الله وادامها الذي قائم كده او هميشه دي پاتې کی خدا حدیث ضعیف جدا دی امام نووي رحمه الله ابن حجر او ابن كثير رحمهم الله ضعیف کړی دی دویم دا چې د دې قول ولاو د خپل قول لپاره داسې علت هم ویلې دی چې په دې سره وي خلک منصره بلل کیږي نو عموم د حدیث ورته شامل شي او دویم قول پکې دا دی چې د اقامت جواب مشروع نه دی او همدا قول صحیح دی ځکه مقصود په جواب سره اذان دی اقامت نه دی چې دا خبره د باب په حدیث کې واضحه ده او په هغه حدیث کې هم تفسیر شوی دی چې مسند احمد راوړی دی په هغې کې دي عن محمد بن قيس عن موسى بن طلحة قال سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم وهو يستخبر الناس أخبارهم وأسعارهم ده محمد بن قيس نقل لي شاغيد موسى بن طلحة نقل لي واي ماد عثمان بن عفان رجل عنه سخوارد بداس حالك جاغبه منبر ناس مؤذن إقامتك أو هغيد خلقنا دريتون فباركي وداغويد أحواله فباركي معلومات طلبك نو دلته عثمان بن عفان رضی الله عنه د اقامت جواب نه دی کړی حال دا چې دا د خلفای راشدینو څخه دی چې موږ ته د تابعداري امر شوی دی پنځمه پیدا دا ده چې د اذان جواب د اذان اورېدلو پورې موقوف دی که چیرې مؤذن وویني خو اواز یې نه اوري یا یې په واضحه توګه نه اوري هسې لږ لږ یې اواز اوري نو جواب ورباندې نشته ځکه حدیث کې راغلل اذا سمعتم کله چې تاسو واورئ نو حکم یې په اورېدلو پورې موقوف کړی دی که څه هم مؤذن نه ویني یعنی چې اواز یوري بس جواب ورکوي شپږمه پیدا دا ده چې مؤذن چې د سهار منځ لپاره تصویب کوي نو جواب به هم په هماغه الفاظ سره ورکوي یعنی کله چې مؤذن د سهار په اذان کې الصلاة خیر من النوم وای نو اوریدونکی به هم دغه الفاظ وای ځکه فقولوا مثل ما يقول عموم ورته شامل دی د مؤذن ټول الفاظ به وای پرته له حیا للصلاة حیا للفلاح چې دا په بل حدیث سره ته مستثنا شوی دی په خلاف د ځینو حنابله او شوافیع علماو چې هغوی وایي د تصویب جواب به په صادقته و برارته سره ورکوي خو د دې لپاره کوم اصل نشته لکه څنګه چې حافظ ابن حجر ویلي دي عمومه پیدا ظاهر د حادیثو په دې دلیل دی چې اوریدونکی به د اذان جواب سم دست ورکوي یعنی پل لبسې به ورکوي او د مؤذن سره به یو ځایوالی هم پکې نه کوي چې کلمات د اذان ورسره غبرګ ووایي او نه به هم ډېر وروسته والی کوي بلکې سم دست به ورپسې وایي اتمه پیدا په حدیثو کې د اذان اړوند پنځه د سنت کارونه ذکر دي او په زیلت ثابت دی چې څوک یې اهتمام وکړي نو پنځه ویشت سنت طریقو باندې په یوه شپه ورځ کې عمل لازي او هغه داسې چې هر اذان کې دغه پنځه طریقې سنت دي او په ورځ کې خو 15 وخت اذان کیږي، نو 15 چې 15 کې ضرب کې 25 برابرېږي. دغه 15 سنتونه دا دي: اول، د اذان جواب کول، چې حدیث د باب دلیل دی. فضیلت یې دا بیان شوی دی چې جنت ته به داخل شي، خو په دې شرط چې د زړه په اخلاص سره جواب ورکړی. دویم، د اذان په جواب کې د شهادتین نه وروسته دا دعا ویل مستحب دی، کما چې په حدیث د باب کې ذکر ده: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله، رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. د دې دعا د ځای په اړه صحیح دا ده چې د شهادتین نه وروسته به وای او د اذان نه وروسته به نه وای. دلایل په دې اړه دا دي: اول دلیل، حدیث د باب دی چې نبی اسلام فرمای: من قال حین یسمع المؤذن اشهد، څوک چې ووایي هغه وخت کې چې د مؤذن اذان واوري اشهد ووایي. او په بل روایت کې داسې راغلل: وانا اشهد، یعنی زه هم دا ګواهي کوم کما چې تکې ای مؤذنه. دویم دلیل، حدیث د ابو عوانه کې دي: عن سعد بن ابي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، غفر له ذنبه. دا سعد بن ابي وقاص نقل لدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: چاچه دا مؤذن اذان واورد او دا دعاي ويلا چي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، زګواهیکم په دې خبره چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ برخدار نه لري، وان محمد عبده ورسوله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی، رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا، زرازیم په الله سره چې زما رب دی او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې زما رسول دی، وبالاسلام دینا او په اسلام سره چې زما دین دی، غفر له ذنبه، د ګناهونه به وبخل شي. نو د دې ذکر فضیلت دا دی چې ګناهونه به ورته معاف شي. دریم سنت، د اذان نه وروسته په نبی علیه السلام درود ویل، ځکه په حدیث کې ذکر شول: فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، تاسو هغه سي الفاظ ووایئ څنګه چې مؤذن وای، بیا په ما باندې درود ووایئ. فضیلت یې ذکر شه چې څوک په نبی علیه السلام باندې یو ځل درود ووای، الله تعالی به لس کره د ملایکو مجلس کې ستاینه وکړي. او د درود معنا هم ذکر شوه چې ستاینه کول دي، خو د درود غوره کلمې درود ابراهیمي دی. څلورم سنت، د الله تعالی نه د نبی علیه السلام لپاره د وسیلې دعا کول، لکه په حدیث ته ابن عمر رضی الله عنهما کې چې په باب کې ذکر دی داسې راغلل. د وسیلې دعا په حدیث جابر کې چې بخاری راوړی دی داسې راغلی ده: نبی علیه السلام فرمای: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نواي من قال حين يسمع النداء، چاچه دا اذان پو وخي دا الفازو يل، يعني دا اذان نرستا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يا الله يا اسمع رب هذه الدعوة التامة، چه دا پورا دعوة دي والصلاة القائمة او منز قائم دون كده، آت توركا محمدا محمد صلى الله عليه وسلم تا الوسيلة وسيلة ورتورك هغوشة مرتبة ومقام ورتورك، والفضيلة أو فزلت أو بهتري ورتورك، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أو هغا ستايل شوي مقام تورسه جتاي ورسر وعدك لذا. نبي الإسلام فرماي: حلت له شفاعة يوم القيامة، زما شفاعت بدد بارا دا قيامت برس حلال شي، يعني دا بدا شفاعت مستحق وقرزي. نو فزلتي في آخر دا حديث كي ذكرش چې دغه انسان د نبی اسلام د شفاعت حقدار ګرځي. پنځم سنت، د اذان او اقامت ترمنځ دعا کول. په دې باندې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دلیل دی چې په هغه کې دي: ان رجلا قال يا رسول الله، یو سړی ویل: اې د الله رسول، ان المؤذنين يفضلوننا، د اذان کوونکي خود مونږ نه غوره دي، نو یعنی مونږ څنګه وکړو، کم ذکر وکړو چې د دې فضیلت حاصل کړو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل: قل كما يقولون، تاسی هم اغل پاز وی څنګه چې دا مؤذنین وی. فاذا انتهيت، کله چې تا اذان اخر ته ورسه، فصل، نو د الله نه سوال وکا، تعته تا ته به درکی، یعنی د الله نه چې کوم سوال کې الله به تعالی قبول کی. دا حدیث ابو داود راوړی دی، ابن حجر او حسن ویلی. نو فضیلت واضح ده چې دعا به قبول شي، مقصد یې دا دی چې څوک د اذان جواب ورکړي او بیا د غین وروسته دعاګانې غواړي، نو دعا به قبلیږي. نو په دې یو عبادت کې دا 15 سنتونه دي چې 15 فضایل لري: چې جنت ته داخلېدل، د ګناهونو بخښنه کېدل، د الله تعالی ستاینه چې د ملایکو په اوچت مجلس کې به لس کرت ستای، د نبی علیه السلام شفاعت، او د دعا قبلېدل. چې دا ټول سنتونه شپه ورځ 15 کرت تکرارېږي، او دغه فضایل هم ورسره تکراریږي. نو چې په شپه او ورځ کې د دغه سنتونو د اهتمام له امله 25 کرت دا فضایل لاسته راوړي، دا څومره لویه خبره ده. نهمه پیدا، په حدیث کې په دې امت باندې د الله تعالی فضل او احسان ذکر شي چې اجرونه زیات دي، عبادتونه غټ دي، چې یو یو عبادت یې په ډیرو فضایلو مشتمل دی. لسمه پیدا، د هر عمل لپاره اخلاص لازم دی، چې د حدیث د عمر نه معلومه شوه. یولسمه پیدا، حدیث د ابن عمر په دې دلیل دی چې د وسیلې مقام نبی علیه السلام پورې خاص دی. او دولسمه پیدا، په حدیث د ابن عمر کې د شفاعت اثبات وشو. نو دا خو د دې حدیث په ویدو چې ذکر شول، په آینده کې که د دې حدیث اړوند زموږ ذهن ته بله کومه پیدا راله، نو هغه انشاءالله بیان کو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.